राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 29 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम तत्व है निष्क्रिय है, निर्विकार है, सम है, शांत है, चिदघन है, सदघन है, आनंद घन है, ऐसा कोई विलक्षण ही है। अनंत अनंत ऐश्वर्य, अनंत अंतर माधुर्य, अनंत अंतर माधुर्य, अनंत अनंत शक्ति है, उसकी महिमा कोई कह नहीं सकता, मन को नहीं छूता। उसी के अंदर अनंत मान दे, अनंत अनंत अपार असीम, जो कह दो शब्द अपने हैं, मन के निकाल लो कह करके, उनका वर्णन नहीं कर सकते, उस तत्व का वर्णन नहीं कर सकते। वाणी मान बुद्धि आदि के ही सामर्थ्य नहीं उसका कह दे, ये सब माया की प्रकृति के है। हमारे पास मन बुद्धि इंद्रिया आदि, अब माया प्रकृति में उसके एक अंश है, वो भी उसको नहीं कह सकते, तो इसका कार्य क्या कैसे कह, बल नहीं कर सकते। इतना ही मानव है, इतना अपार असीम आनंद होते हुए भी जो चाहे उसको प्राप्त हो जाए। हम कैसे हैं, कृष्ण ही हैं, अगर चाहना उसी हो जाए तो प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए कि प्राप्त ही रहते हैं, वो अप्राप्त होते ही नहीं कभी। हमारी दृष्टि उधर न होने से अप्राप्त दिखते हैं। हमारी दृष्टि में क्या हो गया कि उत्पत्ति और विनाश जिसका होता है उस तरफ दृष्टि रहती है, इस वास्ते मुझे जाती नहीं, ख्याल रहता नहीं मेरे, आस्तिक भाव आता है। आस्तिक भाव कहे, इस भाव से उसको पहचान सकते हैं, तो आस्तिक भाव से ही मान लेगा है परमात्मा है, विलक्षण अलौकिक वो है, और ये चीज देती है नहीं है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, कर्मणा मनसा दृष्टिया कृते अनिर्विन्द्रिय अहमेव। दोनों बातें ऐसी विचित्र कही है, मन से वचन से दृष्टि से इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वो परमात्मा ही है, और कहा जाता है कि मन से इंद्रिया से ग्रहण किया जाता कुछ है ही नहीं, दोनों बात आती है। मन अटकल लगाते हैं मन से इंद्रिया से अंतःकरण से जो कुछ, तो जो इन लड़ते हैं तो ये नहीं है। दूसरी बात ऐसी साथ में आती है कि परमात्मा मत तो नहीं बुद्धि जैसा भगवान कहते हैं, मैं ही अहम एव नमत तो नहीं, मेरे स्वय है ही नहीं, तो क्या हुआ। वास्तव में इनके द्वारा जो विषय करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं यो, वो तो वास्तव माया है, वो कुछ नहीं है ही नहीं, और इनके जो आधार है अधिष्ठान है इस तरफ विचार करे है मानते हैं, इसमें ही हम मन बुद्धि इंद्रियां लगाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, तो तत्व ही तत्व है। साधु के लिए खास जानने की बात है कि अपनी तरफ जो लेता है ना ये है बंधन, और इस तरफ जाता है ये है मुक्ति, ये है पाप, ये है पुण्य, यह है पतन, यह है उद्धार, यह है बंधन, यह है मुक्ति। हम जो खेचते हैं अपनी तरफ तो कैसे किसा के इंद्रियों का, मन का, इंद्रियों का जो भोग है इस तरफ इन्हें पकड़ते हैं, इसे सुख लेते हैं, ये अनर्थ का कारण है। कारण घूस संगोष सदस्य योनि जन्म, घूस नीच योनियों में जन्म का कारण यही है। जो अपने स्वार्थ लेते हैं, आराम है, भोग है, सुख है, मान है, बधाई है, ये पतन करना चाहिए, बांधने वाली चीज है। और जो त्याग है, त्यागात शांति अनंतरम, उसी में लीन हो जाए, उसमें देना ही देना, देना ही देना, लेना देना है ना, ये इनका भेद है। लेना ही लेना है, ये पशु है, पक्षी है, बंदर है, वो मनुष्य है, सब लेना ही लेना, ये पशु पक्षी वृक्ष आदि इसी तरह एक श्रेणी में है ये, और देना ही देना एक श्रेणी में है। लेना देना है ये क्या है, लेना ही लेना है जड़ता, देना ही देना है चेतनता, और लेना देना दोनों में ये जड़ ग्रंथि। तो इसे कोई उद्धार करना चाहे तो साधक के लिए लेना बंद कर देना, हमें सुख लेना नहीं है, आराम लेना नहीं है, भोग लेना नहीं है, अपने लिए कुछ लेना नहीं है, केवल दया देना शुरू कर देना, ये साधन शुरू हो जाता है। और लेना सर्वथा ही बंद हो जाता बिल्कुल ही, और देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना, खुद के देना हो जाता है तो पूर्णता हो जाती, फिर देना कुछ रहा ही नहीं, हो ही रह गया, ये सिद्धि हो जाती है। और लेने लेने की जितने चाहिए है पतन के बाद। तो सर्वभूत हिते रता, गीता ने बड़ी सरलता से बात कही कि ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रथ है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। लभन्ते निर्वाण ब्रह्म निर्वाणम मृषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैता यतात्मानः सर्वभूति तीरता, प्राणी मात्र में ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म निर्गुण की प्राप्ति, यते प्राप्त मामेव सर्वभूति तीरता, सगुण की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति, सब प्राणियों के हित में, समय सुख सबको सुख कहो, सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। साधक स्वरूपवासी होता है, देना शुरू कर देता, देना लेने की इच्छा त्याग कर देता, लेना छोड़कर देना ही देना है, अपना आराम, अपना सुख, अपना मान, अपनी बढ़ाई, ये है पतन करने वाली। देना ही देना है, मान भी नहीं देगी, सभी मान प्रलाप अमानी, अमानी मान दो मानिया लोक स्वामित लोग दिख, भगवान नहीं अमानी मान दर मानिए, भगवान भी अमानी है, मान देने वाले है। संतों के लक्षणों में सभी मान प्रलाप अमानी, तो साधन देने से शुरू हो जाता है। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये शुरू कर दे अपने घर से। भाई बहनों को चाहिए घर में से ही मेरे सिवाय सभी सुखी हो जाए, सबको आराम मिले, सबको ही सुख मिले, सबका ही सम्मान हो, सबका ही आदर हो, सबकी प्रशंसा हो, सबको सुख हो, सबको आराम मिले, ये भाव हो तो बहुत शांति हो जाएगी। संसार में ऐसा हो जाए तो सब सुखी हो जाए, सभी सुखी हो जाए, एक ही झटका है ये। मेरे सिवाय सब हो सुखो, परिश्रम मैं करूं, काम मैं करूं, सब आराम करे, ऐसे एक एक व्यक्ति हो जाए नहीं आना चाहिए। घर में ही ऐसे हो जाए तो घर वालों की शांति हो जाएगा, अपने घर से सुख कर दे, सबको से आराम हो, सबको आराम हो, सबको सुख हो, सभी आनंदित हो, किसी को कभी किंचित बात भी कष्ट ना हो, ऐसे भाव से सबके साथ बर्ताव करे, कितनी आनंद की बात है। आनंद आनंद आनंद आनंद मोज स्वाभाविक सतह जहां स्वार्थी भाव आया तो पतन हो गया भाई। या एक अपर मार्बल शब्द को तो एक अटकल है, अटकल मान एक युक्ति है, एक तरीका है। सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु। रामायण में भी आया है कि पर हित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ कुछ नाही, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपन उपयोग परमार्थ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। भगवान तो है ही, अब भगवान की प्राप्ति चाहे तो उनके लिए बस पर हित सर्ज धर्म ने भाई, तुम तुम्हार सेवक। एक भगवान है, एक भगवान जैसे सम्मुख हो जाए, भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाए, वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हट योगी, राज योगी, मंत्र योगी, अनासक्त योगी, कोई योगी, साधक मात्र अपना आराम स्वार्थ का त्याग करके भगवान की तरफ से रहे, वे साधक हो जाएंगे। जहां अपना कुछ लेना शुरू किया वहां पतन हो जाएगा। वो साधक होता जो देना शुरू कर देता है, आपकी तरफ से सेवा करना शुरू कर देता है, साधु हो जाए। जो जो उनकी साधना बढ़ती है तो इन सबके हित में है, स्वतः ही रुचि होती है, स्वाभाविक ही जीवन बदल जाता जीवन। आनंद ही आनंद जाता है। एक ये बहम पड़ गया है, बड़ा जबरदस्त बहम है कि हम दूसरे से सुख ले लेंगे, सुख से दुख से न को भी दाता, दूसरा दुख देता है, ये वृत्ति सदा से हट जाए। दूसरा दुख देता है, कोई दूसरा दुख दे सकता ही नहीं, दूसरे से सुख हो जाए ये भी नहीं है, सोच दूसरे से सुख की आशा रखे ये नहीं है। परमात्मा है वो, आत्मी है, अपना है, दूसरा नहीं है, वो खास अपना है परमात्मा। अपना शब्द दो होता है, अपने अपने आप का नाम ही आप अपना है, और जो आत्मी होता है अपना होता ही नाम है, तो स्वयं का नाम अपना है और अपने स्वयं का नाम वो अपना है। स्व शब्द है श्री स्व, अपने भी स्व है, श्रीय श्रीय का नाम स्व है, अपना नाम अपना है, अपना और अपना अपना दोनों शब्द अपना लगता है, तो वो सुखदाई है। दूसरा जहां बात है वास्तव वास्तव दूसरे कल्पना करना ही गलती है, फिर ना कोई दूसरा है, ना कोई और है, ना कोई गैर है, और है ही नहीं, है ही एक ही परमात्मा। द्वितीय आदमी भयम भवती, तो द्वितीय से भय होता है। कई लोग इसमें होता था कि द्वैत है वो भय है, मान ईश्वर को अपना भेद मानना भेद है, ये नहीं है। द्वितीय परमात्मा हम ये द्वितीय नहीं होता है, द्वितीय होता है जड़ असत नाशवान, वो द्वितीय होता है। जैसे जीव ईश्वर का भेद, ये द्वितीय नहीं होता है, ये तो एक ही है। द्वैत मान तो ये अद्वैत मान तो ये है, विशिष्ट अद्वैत मान तो ये ही है, जो आचार्यों का मत है वो सब एक है, वो द्वितीय नहीं है। द्वितीय दूसरा होता है ना, अविनाशी, अविनाशी तो एक ही है, उस अविनाशी में भेद है, ये भेद भी सब मिट जाते हैं। असली गीता में आते होते वास्तविक सर्व, इसमें अद्वित विशेष अद्वित सब वासुदेव सर्वम, जैसे सर्वं खलविदं ब्रह्म, सर्वं खलविदं ब्रह्म, इस ग्रंथ को सब आ जाते हैं, सर्वं खलविदं ब्रह्म और वासुदेव सर्वम। भेद इतना रहता है कि वासुदेव सर्वम जड़ चेतन स्थावर जंगम सब वासुदेव, वो सर्वं खलविदं ब्रह्म ये जड़ता परिवर्तन जड़ता का निराकरण करके उस तत्व एक, मतलब तो एक होता है परंतु उसमें जरा विवेक की प्रधानता लेकर के एकता है, वो सर्वं खलविदं ब्रह्म है, और श्रद्धा विश्वास को लेकर के एकता होती है वास्तविक सर्वं है, दोनों पूर्णता पूरी। इसमें सब भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं। तो वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत साधक के लिए सुगम है, सरल है, बढ़िया, सब में सरलता से आता है, परंतु आता है विश्वास से, श्रद्धा से, वो विवेक मार्ग है, ये श्रद्धा का मार्ग है, दोनों ही पूर्ण है, ये सूम पड़ता है। तेजी का वैराग्य हो तो वो सूम पड़ता है, इसमें तेजी के वैराग्य इतनी जरूरत नहीं है, वैराग्य की आवश्यकता सब जगह है, श्रद्धा विश्वास की सब जगह आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है सब जगह ही, परंतु वो केवल चेतन तत्व है, ये बहुत तेजी का वैराग्य समझ में आता है, नहीं तो समझ नहीं आता। भागवत के एकादश के 20वें अध्याय में इसका निर्णय किया है, उसमें योग तीन बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो अत्यंत आशक्त है उन आशक्तों के लिए कर्म योग बताया है, और अत्यंत विरुद्ध हो उसके लिए ज्ञान योग बताया है, और नाति शुक्त हो न तो अत्यंत वैराग्य है, नती आशुक्ति है, उसके लिए भक्ति योग बताया, अत्यंत वैरागवान के लिए ज्ञान योग, राजगीर भोगी के लिए कर्म योग, और नत्य आशुक्ति है न ऐसे लिए भक्ति योग। तो सत्संग करना पर ऐसे ही मिले, ना तो तेजी का वैराग्य है, ना तेजी की आशुक्ति भी है, तेजी की आशुक्ति को सत्संग साधन लगते ही नहीं, अगर वे लगते तो फिर वो कर्म योग उनके लिए बहुत बढ़िया होता, जो कर्म करने की आदत तो है ही, अब दूसरों के लिए कर्म शुरू होता है, अपने लेना बंद कर दे, देना शुरू कर देते हैं, तब वो साधन शुरू हो जाता है। आशक्त है, कामी है, भोगी है, वो तो लेने में लेने में है, वो लेना कर बंद कर देना शुरू कर देता है तो वहां से शुरू हो जाता है, तो ये कर्म योग शुरू हो जाता है। सुख सुख कैसे हो, सुख आराम कैसे मिले, परंतु इसमें कठिनताएं होती है, अपने सुख की चाहना साथ रहती है, फिर अपने सुख की चाहना नहीं अपने मान की चाहना रहती है, मान के बाद में बढ़ाई की चाहना रहती है, मान की चाहना शरीर को लेकर होती है, बढ़ाई की चाहना नाम को लेकर होती है, तो आराम मान आदत तो शरीर शरीर तक रहते हैं, और बढ़ाई मरने के बाद भी मेरी पुस्तक रह जाए, हमारा स्मारक हो जाए, मेरे मरने के बाद ही मेरा रहे, तो ये बढ़ाई की कीर्ति की इच्छा बहुत गहरी है, मरने के बाद भी कीर्ति है, मेरा नाम रहे, लोग मेरे को याद करें, बहुत गहरा गहरा बंधन है ये। इसमें से एक वर्ष ऐसा भी आता है कि वो स्वर्ग में जाता है, तो जब तक इसका नाम लेता है वो स्वर्ग में रहता है, बड़ा शुभ काम करता जाता है। कोई नाम का लेने वाला हो तब तक स्वर्ग में रहता है, ऐसा भी वर्णन आता है। पर यह है बंधन, तो उपकार करते हुए सेवा करते हुए बहुत बड़ी सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो सुख और मान और बढ़ाई आदि फंस जाता है। अपने तो ऐसी समझ में आती हुई सत्संग करता रहे, सदविचार होते रहे, सत्चर्चा होती रहे, सत्संग होता रहे, सत्शास्त्र पढ़ता रहे, सत्कर्म होता रहे और सत्संग होता रहे। सबसे बढ़िया सत्संग है, सत का संग, मान सत में प्रेम, असत से विरक्ति, सत में अनुरक्ति, ये हुआ भीतर भीतर से सत्संग, असत का त्याग, उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु है उनका महत्व हटता चला जाए और नित्य निरंतर सत है उसमें राग बढ़ता जाए, अनुराग होता जाए, फिर बढ़ता ही चला जाता है। इस वास्ते त्याग की आवश्यकता है। साधक के लिए शुरू यही से होता है कि देना शुरू करते हो, दूसरों को सुख देना, सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, सब भगवत भक्त कैसे बन जाए, सब तत्व भी हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, फिर जड़ता का त्याग हो जाए, सब सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सर्वे भवन्तु रोगिणः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।